ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องสร้างวัฒนธรรมพุทธให้ยั่งยืนโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2545ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อ้าวเจริญธรรมทุกๆคนพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะตอนนี้เราพูดกันมาไม่ใช่พูดเล่นนะพูดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเรียกพวกเรากันเองว่าพวกเรานี่เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นี่ก็เพราะว่าเป็นการเกิดใหม่แล้วเป็นตระกูลใหม่ที่มันยังไม่เคยมีมาไม่เคยมีมานี่นับเป็นร้อยเป็นพันปีถ้าจะว่ากันแล้วเป็นพันปีก็ได้ถ้าจะมีคนลักษณะนี้มันก็มีในยุคศาสนาพุทธที่รุ่งเรืองเข้ามาในไทยก็ตามรุ่งเรืองได้สามารถเอาเนื้อหาสาระมาได้อย่างขนาดประมาณพวกเราเนี่ยก็พอมีได้บ้างแต่ในยุคเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะเป็นถึงขั้นกลุ่มพุทธบริษัทที่จนมีรูปลักษณ์มีรูปลักษณ์ถึงขั้นสาธารณโภคีเป็นกลุ่มสังคมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นรูปแบบของกลุ่มสังคมที่ครบพร้อมทั้งพุทธบริษัทคืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอะไรนี้เป็นต้นครบพร้อมและก็รวมกันอยู่อย่างมียิฏฐังมีหุตตังมีธรรมเนียมมีจารีตมีประเพณีมีวัฒนธรรมและก็มีคุณลักษณะทั้งสิบครบทิฏฐิสิบคือมีกลุ่มคนที่รวมกันอย่างมีทิฏฐิสามัญญตากลุ่มคนที่มีความเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้เป็นชุมชนเป็นหมู่สังคมที่มีทั้งการดำเนินชีวิตอย่างไรมีกิจกรรมอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรมีพิธีกรรมอย่างไรอย่างที่เราอโศกเราเป็นเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเองแท้ๆก็ยังมีไม่ได้ครบอย่างนี้กระจายกันอยู่ไม่ได้เป็นกลุ่มเด่นๆชัดๆอย่างนี้เขามีได้แค่ยุคพระพุทธเจ้ามีได้ที่เป็นรูปแบบจริงๆก็มีได้แค่อยู่ในวงของวัดอยู่ในวงของวัดวัดก็ยังไม่มีอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าไปอยู่ในวัดรวมกันเป็นกิจจลักษณะจนกระทั่งเกิดสาธารณโภคีถึงขั้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาสมัยพุทธเจ้าก็ยังเป็นไม่ได้ยังทำไม่ได้นะได้แต่แค่ภิกษุภิกษุณีเป็นส่วนกลางเป็นสาธารณโภคีแล้วก็เป็นไปในรูปนั้นไม่มีถึงขั้นสัมมาอาชีพก็ไม่เด่นสัมมาอาชีพของมนุษย์ชาติแท้ๆก็ยังไม่เด่นมีสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะมีรูปลักษณ์ที่ดีที่เด่นเท่านั้นเองนะยังไม่ได้ครบเท่าไรแต่มาถึงคราวนี้ทำไมว่าอาตมาว่าอย่างนี้เหมือนกับเราอวดดีเรามีรูปลักษณ์เรามีกลุ่มคนมีพุทธบริษัทที่เป็นพุทธที่เด่นกว่ายุคพระพุทธเจ้าพูดแล้วเหมือนอวดดีเหมือนกับไปแบ่งไปข่มพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมัยโน้นคนดีสมัยโน้นยังไม่ต้องมีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนขนาดนี้อย่างเป็นรูปตัวอย่างเป็นรูปโมเดลเป็นรูปแบบอย่างที่เป็นพุทธบริษัทที่จะเป็นเหมือนตัวอย่างแบบอย่างที่เอามาให้คนเห็นชัดเจนแล้วก็ต้องชี้ในรายละเอียดลงไปเพื่อให้คนได้ฟังได้เห็นได้เข้าใจได้รู้ชัดเจนว่าลักษณะนี้นะมันถึงดีวิเศษมันไม่ได้ขนาดนั้นสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นได้ยิ่งกว่าเพราะว่าในแนวซ้อนเนี่ยในแนวลึกซ้อนเนี่ย สังคมสมัยโน้นเขาไม่ได้เดือดร้อนเหมือนสมัยนี้เขาไม่ได้เลวร้ายถึงแสนสมัยนี้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำอะไรให้มันจัดจ้านทำอะไรให้มันรุนแรงทำอะไรให้มันต้องมีอะไรอะไรดึงออกมาจนกระทั่งเด่นชัดถึงขนาดนี้ไม่ต้องโชว์ต้องอวดถึงขนาดนี้มันก็อยู่รอดแล้วมันเป็นไปได้แล้วอาตมารู้สึกว่าจะพูดมันอธิบายยังไม่ได้ครบนะไม่ได้มาพูดหรือว่ายกย่องหรือว่าจัดอะไรออกมาพูดอะไรออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยกย่องคมสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่มันเป็นยุคการอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นเองนะเพราะถ้าใครเข้าใจผิดว่าอาตมาพูดเนี่ยเหมือนยกย่องตนเองมันยกย่องสภาพพวกนี้ไม่ใช่นี่เป็นของพระพุทธเจ้านี่ก็ของพระพุทธเจ้าสาธารณโภคีนี่ก็ของพระพุทธเจ้านะของพระองค์จริงๆและก็แม้ว่าอาตมาจะดึงมาให้พวกเราได้กระทำกันจนถึงขั้นเป็นรูปลักษณ์ที่เห็นชัดเจนสาธารณโภคีมีพุทธบริษัท4ถึงขั้นทำงานฟรีกันถึงขั้นนี้มันก็เป็นยุคการเป็นสมัยที่จำเป็นที่จะต้องเกิดรูปลักษณ์อย่างนี้เพราะทุกวันนี้พูดง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆคนไม่เชื่อแล้วว่าคนจะบรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นยุคนี้คนไม่เชื่อกันแล้วพุทธศาสนิกชนนี่แหละไม่เชื่อว่าคนจะบรรลุอริยธรรมหรือบรรลุโลกุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นหมู่เป็นกลุ่มด้วยเขาไม่เชื่อคือมีปริมาณมากๆด้วยเขาไม่เชื่อมันพวกเราถ้าจะบรรลุธรรมแล้วก็กระจายอยู่เหมือนสมัยพระเจ้านี่นะไม่เป็นรูปธรรมอะไรเลยแล้วเขาก็จะไม่เชื่ออยู่นั่นเองเราจึงจำเป็นเอาที่น้อยๆนี่แหละเอาชาวพุทธที่น้อยๆที่ได้รับมรรครับผลมารวมกันเป็นก้อนนี่เห็นเลยมารวมกันเป็นก้อนแล้วก็จะเกิดวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมอย่างนี้สมัยพระเจ้ามีอยู่แล้วอย่างพวกเรานี่มีอยู่แล้วเขามีการให้เข้าให้คล้องกันแลกเปลี่ยนกันไปกันมากินใช้เงินทองไม่เกี่ยวไม่ค่อยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเกี่ยวบ้างแต่ก็ไม่จัดจ้านไม่จัดจ้านเหมือนสมัยนี้เงินทองเข้าของก็ใช้แลกกันไปแลกกันมาแบ่งกันไปแบ่งกันมามีทานมีตัวทินังเนี่ยมีการให้ทานที่เห็นชัดเจนว่าเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือเฟื้อฟายกันไม่ได้มานั่งตีระคงตีราคาแม่จะต้องของค่าราคาเท่านี้ของเองราคาเท่านั้นเมื่อจะแลกกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะของเองยังขาดนะเองค่าของเองมันต่ำกว่าค่าของข้าของค่าราคาแพงกว่าต้องคิดหักกลบลบเอาไว้นะของค่ามันประมาณ200ของเองมันร้อยเดียวแม่ต้องใช้หนี้คืนของค่ามาอีกร้อยนึงนะต้องคิดค่าเอาไว้มีแบงค์โน้ตจดเอาไว้ลบกันแล้วก็เหลืออีกร้อยนึงอะไรเงี้ยมันวิธีการเป็นสมัยใหม่แล้วเดี๋ยวนี้สมัยนู้นก็ไม่ต้องหรอกเขาก็แลกกันไปแลกมาแบ่งกันไปแบ่งกันมาไม่ได้แลกมีทินนังมีการให้มีผลของการให้อยู่ในสังคมอย่างชัดเจนกว่านี้เยอะแยะเกื้อกูลเผื่อแผ่เลี้ยงดูอะไรกันไม่จัดจ้านมันอย่างนี้นะมีจารีตประเพณีก็ไม่ได้ยิ่งยุคใกล้ๆพระพุทธเจ้าหรือยุคแท้ๆยึดถังพิธีกรรมก็เป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้นอกรีดนอกรอยเหมือนอย่างสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยบอกว่าพุทธเป็นยังไงจารีตประเพณีของพุทธเลอะเทอะออกนอกรีดออกนอกแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้ปฏิบัติพิธีกรรมยิดถังอย่างพระพุทธเจ้าแม้แต่ที่สุดหุดตังจิตที่มีความสังเวย จิตที่ได้รับการสังเวยหรือเสวยนี่แหละสังเวยหรือเสวยนี่แหละจิตที่ได้สังเวยหมายความว่าเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงอารมณ์ของจิตวิญญาณเนี่ยสังเวยหรือเสวยเนี่ยเป็นผู้ให้หรือผู้รับก็ตามผู้ให้ก็มีสภาพเสวยก็ขอเอาไปสังเวยผู้ให้ก็มีสภาพสังเวยคือเป็นผู้ได้ให้และก็มีจิตใจที่เต็มใจที่ให้เชิดชูบูชาให้อย่างบริสุทธิ์ผู้รับก็ได้รับอย่างบริสุทธิ์อย่างระลึกถึงคุณอย่างระลึกถึงประโยชน์อย่างระลึกถึงความเป็นคุณธรรมสุดยอดของการให้วันทินนังยิถังหุดตังเนี่ยมันเกิดการให้การรับอยู่ในทีมันเกิดสภาพการให้การรับเพราะฉะนั้นจะปรุงออกมาเป็นพิธีกรรมก็ทำเพื่อที่จะเกิดให้จิต พร้อมเพื่อจะให้เกิดจิตเกิดกายวาจาเกิดจิตเกิดกายเกิดวาจาที่เป็นการเกื้อกูลกันเป็นการให้เป็นการสงเคราะห์เป็นการเอื้อเฟื้อเจือจานเป็นการอยู่กันอย่างมีเศรษฐศาสตร์สมบูรณ์มีเศรษฐศาสตร์อันเยี่ยมยอดมีการสร้างมีการเอามาสะพัดมีการเอามาแจกจ่ายมีการทำให้เกิดสมดุลเกิดผู้ขาดแคลนก็ได้รับแจกรับการให้รับการเกื้อกูลจากผู้ที่จะมีสมรรถภาพสูงเป็นผู้ที่มีความเก่งความสามารถที่จะทำมาหรือว่ามีมากก็เอามาเกื้อกูลเอามาเผื่อแผ่กันมีคุณลักษณะอย่างนั้นอยู่ในสังคมเป็นเศรษฐศาสตร์นะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็สบายผู้ให้ก็ได้สังเวยผู้รับก็ได้เสวยผู้รับก็ได้รับความสุขเสวยหรือได้รับรสอันสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรรสตั้งแต่รสทางไม่ใช่ทางธรรมจนถึงทางธรรมได้รับรสที่เป็นกามรสก็ตามจนกระทั่งถึงธรรมรสจนถึงวิมุตติรสก็ได้รับเสพได้รับเสพผู้ให้สังเวยผู้รับเสวยหรือเสพอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นได้ครบครันสิ่งเหล่านี้ในรูปของการกระจายอยู่ในสังคมสมัยพระพุทธเจ้ามีไม่ต้องเอามารวมกันเป็นรูปแบบมาเป็นแบบอย่างมาเป็นกลุ่มก้อนที่จะโชว์หรือว่าชี้ยืนยันให้แก่สังคมไม่ต้องเพราะมันมีอยู่ในตัวของมันมันเป็นคนละยุคคนละสมัยเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าดีกว่าที่จริงจะว่าไปแล้วโดยองค์รวมแล้วโดยค่าที่นับเอาค่าคุณธรรมของยุคพระพุทธเจ้ามากับยุคนี้แล้วเราทำอโศกนี่เท่านี้นี่มันยังไม่ได้เสี้ยวของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทำจนยุคของพระองค์มีคนดีและมีคนประเสริฐมีสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นโลกุตตรธรรมอยู่ในบุคคล